بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم دا سورة مائدة کے آخری آیاتنا دی مخی ویلو چا علیکم انفسکم تاسو باین لخپلو زانون حفاظت فرض دے پلو زانون حفاظتو کہے اما دا دن پا لحاظ سرا چزو کم گمرہن کی او چې کوم خلک گمراه شوه دا غینه تاسو ته هیڅ نقصان او تکلیف نه رسی او خپل ځان سم کې نو دې آیاتونو کې ور سره مسله ده سوګند ذکر کړه بالکل سم مناسبت نشته چل ته وي خپل ځان نه حفاظت وکې او دل ته وي چې وصیت مال او داوی د پار سوګن کول ونه سبب ده چې مخ کې وي چې خپل ځان حفاظت وکړي نو سوی د خپل مال حفاظت وکړي ځکه یې په ځی ذکر کو چې څنګه تاسو باندې خپل ځان حفاظت لازم دي تاسو ځی تاسو باندې خپل مال حفاظت لازم دي او دویم د مضمون سره مناسبت دار چې مضمون سورۃ المائدہ کې رد شرک کغه شرک فعلی او حلال او حرام او نظر نیاز د غیر الله او یاد الله ټول شرکیات دلته ور سره دار وړو سوګن چې ګره سوګن د بل چا په نومونو کې تام پا شرک کی رازی کنا نمخیم دا شرک رد و دلتم دا شرک رد شو چی قسم بدا اللہ پنم کے کتا مسلمانی و کتا عیسائی و کئی ارسو چیئے و سوگن بدا اللہ پنم کے تک دا غیر اللہ پنم بان سوگن شرک دے نلوی مضمون سر مناسبت تے او واقعا دا و چې دریو تنو سفر کاو یو مسلمانو حزیل بن ورقا او مسلمان ادوی عیسایانو عادی او تمیم دا عیسایانو دې دریو اړو سفر کاو نو حزیل پوشو پزان چیزو خو بیماریم او دا بیماری زمان دا سیدا چه دین از نپاتی که گما ناگه دو مرگرو تا عیسایان تا وزیعتو کو چکل زمان شم نو زمان دا مال با زمان وارسانو تاو رسوه مدینه کی کله چې هغه مړ شو نو دې دواړو دا هغه مال راغونډ کو اوی لټوم نو نور پکې داسې قیمتي نو یو جام پکې هغه قیمتي و چې هغه د سونې او یا ټول یا لګ نو هغه څه نډړې تکو انور مال راغونډ کو ویړو دا هغه ارسان لا دیناستو کنه ها مخا جمیل مراشی او دا سامان راوڑی نو یو ساتی ساری کنه چکی نه چای شربتو دا راوڑو او زان دمکه سر سوڑ که خلوچه که دید پارا او غیزر در سامان لطا او نپاگی کیا پریس لیکلیو او در طول سامانی پکی نم هغه کې ویلو چې دې کې او جام دې زسونه نه پکې نو راغي وی چې دې کې او یو شی نشته دې او هغه لیکلي دې چې دا پکې شته کنه دې لاړو نبی له سلام تا دا یو کړه چې دې ځوان مون سره خیانت کړې مالی مون ته پورن دې را رسولې نبی له سلام وی چې مازیګر مونږ شي نورې ولې جمعه ته دا ډېر مبارک وخت دی په دې وخت کې وته نه سوګندونه نبی جمعه تر اوسه هغه قسمونه وکړ په الله باندې چې بس مونږ له دغه سامان هغه را کړې دي مونږ ته والا کړې دي هغه مونږ تاسو ته راورسو همون نور نه یو خبر څه روز تیر شي نو هغه جام په مکه کې یو دکاندار سره مونته شو داغه نه تاسو کې چې دا کم زه و هغه دا پلانې په ما خرڅ کړي دا ری سایان نمونه واغستو عدی او تمیم نو بیرا وستا جمعات تا او پاگا وقت بانده او تیوی چتا سو خو جام تی نغلا کرده نو آغی ہوئی چتا جام مونگ دا اغنا پا جون کے اغسطه ہو همونگ دا اغنا سوشی نده اکرده همونگ دا اغنا چلا جون ده اونا دا تی مونگ اغسطه ہو نو داوی اوکڑا دا شیرا دا غستلو حوارسانو انکارو کو چنا ندی دا روغ ہوئی پچی دی انکارو کن دازل سوگن دی لراغی زکا منکر با قسم کئی کنا نو حوارسانو که دو تنو دری دو او سوگن دو رین اوکڑا پا غزیبان دی چی دی خلقو منگ سر زیادتے کڑی دی مالی زمون نا غلا کڑی دی دیو مولا تاوان راکی نو بس داغی نه تاوان واغست تا مسئله جوڑا شوا چی دا با قانونی در قیامت پوری چی دا غزی واقعا پیخش یا ایواللذین آمنو ایمان والاو شهادتو بینکم شهادت نمرا دلتا وصیت تی زکا جیسو کمرینو وصیت کئی کنا گواہی خو نہیں وصیت استاد فمیانز کی اذا حضر احدکم الموت کل چه حاضر شیوتن تا استمرگ حین الوصیت اسنانین پو وخد وصیت کے بعد دوتن پکاری دوتن پکاری دکار دے کہ دوتن زواد لم منکم دا سی چین صاحبداری او استاسو مسلمانان او آخران من غیرکم یا که استاسو ننی ننور دوتنی بغیر استاسو نا چیغا عیسائیانو یهودیانی مسلمانان نی ناغیتم وصیت کولیشی ګورو کې چیرې د مراد د شهادت نخپل معنا وي نو کافر شهادت خو نه صحیح کیږي عدل ته ویلي چې من غیرکم کذوته نه داسي چې اغستا سو مسلمانان نه وي نوم دي کې قبول دي په دی وصیت کې او شهادت کې هنه شي قبل دې نو ځکه مونږ وي چې شهادت نه مراد دلته کې وصیت څه ها وصیت هر چا ته کولی شي مسلمان ته هم کولی شي کافر ته هم کولی شي کیا دوته نه یي بغیر ستاسو نه بغیر د دین ستاسو نه دا کله ان انتم ضربتم فی الارض کچری تاسو سفر کړی تاسو په زمکه کې واسوابت کوم مصیبت الموت او رسی تاسو ته مصیبت چې مرګ دی او تاسو وصیت کو په لو مرګ وروتا او هغه پاره عمل کو مالی وړو استاد به شک پیدا شو چې دې مونږ سره خیانت کړی دی تحبسونهما نورایسار به کې دا ډول ورایسار کې من بعد الصلات پس مانځنا مانځو نمازی کرنا الف لام عهدیدی مرت نمون نمازی کر فیقسمان بالله نو کدی عیسایان دی او قسم مد الله پنوم کوي سوګن مد الله پنوم کوي څګه غیر الله په نوم باندې زوګان خو شرک دی فیقسمان بالله دیو قسمونو کې په الله باندې دا کله ان ارتبتم کجې رستازو په شکی کنه دا به جمله مو تر زراله کستازو شکی په دی باندې چې دې مون سره خیانت کړې دې ناغی با قسمونو کی پا اللہ بانده او قسمونو بیسنگئی دا سی وائی با لا نشتری بی سمنن منگا ناخلو پا دیخ پلو قسمونو سر آمال منگ بلکل دا سوگندو نچی کو دا دید بار نکو چی پردی مال قبض کو ولو کان ازا قربا اگر کدیخ پلوانی او سوگند بکی څګه دین کې ور خپل ولای لحاظ نه کوي کنه تا اگر که خپلوان زاسو غندونه وکړي ولا نکتم شهادت الله امون غن پټو گواہی د الله شهادت الله هر څنګه چې الله خبر دی او ته علم دی نو مونږ باقس خبره کوه الله غواز چې مونږه خیانت نه وکړي نه پټو مونږه غواہی ده الله ان ذل من الاسمین یقینا شوبم په دې وخت کې د ګناګارونو دا خو دې قسمونه وکړو او ځان اخلاص کو په درو قسمونو اوبس خبره ختمه شو ځکه په سلام د قید شریعت ښا چسوک دعوه کئی نو اغلبا گواهان پکاری ناغی کم دے گواهان اخو آغا سڑے و غمر شو حدیث ہے وصیتو کو نوچه گواهان نی نو منکر با قسم کئی خبر با ختم شی نو بس منکرین قسمو کو مالی واغست مالی خبست فإن عسر كإطلاع كليشوان عسر إطلاع توي كخبر كليش على أنه مستحق اسما چدغي دوارو گواهانو ثابت کرده پزان بانده گنا ايو دروغوی لی سوگندو نکلی خو پا دروغوی کلی پزانی گنا انگار کرده پا آخرانی خوز بدوتن نور پا کاری یقومانی مقامهما دیبا ادریگی پا زید داغی مخکوت گواهانو پس داغی پا زید او دا بسو کی دا نور دوتن دا من اللذین استحق علیم دا با داغی وارسانو نئی ثابت شوه دی پاغي باندې خیانت هغه سره خیانت شوه دی کنه وارثان نه وای او دا وسو کی ال اولیانی دا ډیر نږدې دی مړی تا ال اولیان معنا ال اقربان دا ډیر نږدې دی مړی تا یا دا ورونه یا دا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ دِيبَ هُمْ قَسَمُنُو كِي پَا اللَّهَ بَانْدِ دِيبَ هُو لِكَي ذُكَ دَلْتَ دِيمٌ كِرِين شو آغِ دو تنو پی دعوه اکڑا دا شرا چی دا مونگ غست دے دا مونگ مال دے او دیوی چی نا اتا او دروغ وائے دی منکر شو او منکر با قسم کئی نو دیب ازکا قسمونو کئی پا اللہ بانے چی دی منکرین دی خوا دا شرانا اوائی والا شہادتنا خام خازمون دا گوائی چی دا حق من شہادت امام دا دیر رشتینی دا او دیر حق دا گوائی دا دوارونا اوی خود دروغ ویلیو وما تدینا منگا زیادتی نکو چرے او دیر پلو قسمونو کیم چی پر دیمال قبض کو قبل چا باندې ظلم کو چری مونږه ذات کړه ان ایذل من الظالمین یقینا شبون په دغه وخت کې ظالمان نو چې دې دا قسم نو کړل فداګه دوتن نبا خپل مال واخلي کاغه جامې ولا ورکو کداري قیمتي ولا ورکو ذالک دا طریقه چې الله بیان کړه ادنا ډیرنځ دی دا ایاتو بشهادتې چې دی براتل کې په گواهه سره علا وجهها په صحیح طریقه باندې ولي زیری د الله نه دې سره دا خبره من خوف الله دی براتل کې په گواهه باندې علا وجه ها پسی طریقه بانده دا اللہ دا یرنا یوا او یخافو انتو رد ایمانم بعد ایمانیم یا کدا اللہ نا نیریگی نو دا دین با یریگی چه رد بکری چی سوگندون زمون پس دنور سوگندونونا چه کمون پا دروغ سوگندو که نو سبابا دو تنودریگی زمون دا قسمون برد کی نو بس مونگ بداوسی دروغجن ثابت شو نو سلپ دروغ قسم کو خواه یریگی بار نو پر اشتیابه کئی فتق اللہ یریگی دا اللہ ناو اسمعو او دا اللہ حکم واره قبولیه که واللہ دا یاد القوم الفاسقین اللہ چری توفیق نور کی قوم فاسقانو تا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو شهادت بینکم وصیت استاسو پمینس کی اذا حضر احدکم الموت کل جهازر شیو تنتا استمر حین الوصیت اسنانین پو وخد وصیت کی بدوتن پکاری زواد لم منکم چین صاحب داروی استاسو مسلمانانی او آخران من غیرکم یا دوتن نور بغیر ستاسو دا مذہب ناو دا دین نا عیسائیان دی لکه بدی واقعا کی دا دوتن عیسائیانو کن عدی او تمیم داری بیا رستو مسلمانان شیو په دغه وخت کې خودی عیسائیانو کن خد ان انتم وربتم پی لردی کتاو سفر کوای پزمکا کی فاسوابتكم مصیبت الموت ورسی تاوستا مصیبت مرگ تحبیسونا هما رئیسار بے کہیں ادوارا من بعد صلاتی پس دمانزو دمازی گرنا فیقسمان باللہ دیو قسمو نقیخو گرے بغیر اللہ نا اللہ پنم باندھا دا کلا انر تبتم علاک استازو بشکی کنا دا خو ضروری ده کنه تاسو به شکی چیر دی مو سره بیانت کړی ده کنه نا قسم د دې بزای لا نشتری بی سمنن مونږ نه اخلو په دې خپل سوګندونو باندې مال ولو کان ذا قربا اگر که خپلوانی خو لیکن دا قسمونه بکی ها بل ولا نكتم شهادة الله يذابوي چې موږ نه پټو گواہی د الله انا ازل من الاسمین مونگ با پتغ وقت که دو گناهنگارو نشو پس دردی قسمو نشو زان اخلاس که اگر که دروغو خود شریعت پیسله دادا چه بس سوگند یو سلیو کنو دے کامیاب شو په دنیا کې آخرت کې ہونا ذکر نبی علیہ السلام لبا دقا سے پیسله را لیا یو بداوه کولا قبل به انکار کوم نبی علیہ السلام با دعوی والا تاوی چه استا گواهان شتے ناغوی نا نوی دے بس اوگن کئی ناغوی پیغمبر دا خس فاسق پاجر سڑے دے دے خوب خامخا سوگن کئی جس سوگن دو کنو زمان او مالبوسی نبی علیہ السلام دا دے کی حدیث ہوئی چما نقطتا ما لمرئن مسلمن بیمین فاجرن فقد اقتتا قطعتا من النار چاچی دبل مال فدروق سوگن باندی قبض کو ویغستو نتدان جہنم یو ٹکڑا جدا کرا مال نا دغه جهنم نه یو ټوکړی جدا کړ چې دی وینو هغه سړی واپس شو وینځو سوګن نکوم خبر اخلاص چې واپس یې انکار یو کړ یو اقرار یو کړ چې دا د دې کنه نو مال مالک تپات شي هدي چې دې نو دې انکار نو کدي پرالي په قسمونه یو کړ فَإِنْ عُسِرَ كَيْتْلَاوْ كَلِيشْوَانْ فَلَأَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اسمان جدی دوارو ثابت کرے پزان باندی گنا پدروغے قسمو نکڑی فَآخَرَانِ غُسْبَدْوَتَنَ نُورِ يَقُومَانِ چُودْرِي كِبَا مَقَامَهُمَا داغی دواتنو پزے باندی تابسوکی من الذین استحق علیم تاب داغ کسان نئی چی باغی باندی خیانت ثابت کرده دیم اگی سر زیادتی کرده کنا خوا وارسان وارسان نبی خوا خوصنگ بی ال اولیانی دیر نزدی بی ملیتا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ دِيبَهُمْ قَسَمُنَكِي بَاللَّهِ بَانْدِي لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا چِگوائی زمونگا دیر لائق دا و دیر رشتی نی دا تگوائی دا دوارونا وما تا دینا مونگ زیادتے نکو چی دا چامال پا ظلم سراخلو نا نام چر زیادتے اِنَّا اِذَا لَّمِنَا الظَّالِمِينَ شوبا منگا پتاوخ کے ظالماننا ذالک آدھا طریقہ چی اللہ ذکر کرا ادنا ڈیرنیز دیدہ ایاتو بشہانت علی وجہان چرات لبکی گواہان پا گواہے سرا پا صحیح طریقہ دیاری دا اللہ نا داور صریقہ علی وجہہا پا صحیح طریقہ باندے دیاری دا اللہ نا او یا خافو یا با یریگی انتو رد دا ایمانم با دا ایمانیم چه رد بکلی چی قسمون زمونگا چه مونگ دا روخ قسمون اوکنا پس دا نور سو گندونونا یا ملامتو یا رسوابو یا مسلپ دا روخ قسم کوخا واتقو اللہ و یریگ ادا اللہ نا واسمعو دا اللہ حکم واور قبول کے اللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ چرے ہدایت نکی قوم فاسقانو تا